محمد بن صلی اللہ رب الکریم. عرض یہ ہے کہ کوئی ترتیب مکمل کامیاب تب ہوتی ہے جب اس کے اصولوں کی اور ہدایات کی پوری پابندی کی جائے. اس کے اصولوں اور ہدایات کی پابندی اگر نہ کی جائے تو نہ وہ ترتیب کامیاب ہوتی ہے نہ اس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس لیے بات مل گئی. آدمی جون کے مہینے میں گندم کاشت کر لے اور وہ خیال کرے کہ چھ مہینے کے بعد جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر میں مجھے گندم کی فصل مل جائے گی. تھری جنے پانچ من گندم اور دوسرا کتنا نکلتا ہے شہر سے یہاں پانچ من گندم پیدا ہوتی ہے. ایک ذریعے سے کتنا بھوسا نکلتا ہے دس بیس کیا تھی من دس بیس میں چلو پندرہ من لگا ہوا پندرہ من کتنے کا ہو گیا جی تین ہزار روپئے کا ہو گیا پندرہ من بھوسا اب کاغذ کو پتا ہوگا تین ہزار کا دوسرا ہو گیا پانچ من کرنا کتنی کی ہو گئی پانچ ہزار کی آٹھ ہزار روپیہ میں تو یہ آدمی کہے کہ مجھے دسمبر کے مہینے میں آٹھ ہزار روپیہ مل جائے گا. مل جائے گا سر کہ ہم تو اس کی کاج کے لیے جون کے بجائے مہینہ تھا نومبر کا اس کی فصل کاٹنے کے لیے مہینہ بجائے دسمبر کے مئی کا تھا تو کام کیا گیا وقت لگا توانائی لگی پیسہ لگا لیکن اس کے ساتھ جو اصول و قواعد مرتب تھے مقرر تھے اس کی پابندی نہیں تھی. لہذا وقت بھی ضائع ہوا محنت بھی ضائع ہوئی پیسہ بھی ضائع ہوا. ہمارے ایک چیف انجینئر ہوتے تھے وہ ہمارے بلوان صاحب رحمۃ اللہ سے بیٹھ گئے. کچھ ایسا بیٹھ رہنے کے بعد انہوں نے ایک دم فکر کیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم سلسلے ہیں بیٹھ ہو گئے ہمارے مسائل جن کے کیوں ہیں کوئی مسئلہ ہی حل نہ ہوا تکلیفیں اسی طرح ہیں پریشانیاں ہیں اور ہمارے باپ باپ کے لوگ جو ہے وہ درانی صاحب کے سلسلے میں داخل ہو گئے اور بڑے پھلے پھولے. تو یہاں پر ایک انجینئر کے پروفیسر ہوتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے سلسلے کے پیر تھے. جو روز سے آ کر بیت ہوتے تھے بیت ہونے کے بعد نماز روزہ کر کرتے تھے وہ چھیڑتے نہیں نماز روزہ کو چھیڑتے نہیں. کچھ دنوں کے بعد مجھے میں بیٹھتے بیٹھتے پھر وہ آدمی کو رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا قوالی میں حال ہو جانا اللہ رسول کا نام لے کے رونا دھونا کرنا. پھر کہتے اب یہ پہنچ گیا اب پہنچ گیا تو پہنچنے کی علامت پھر کیا تھی نماز روزے سے فارغ ہو گیا کہوں کہ اب یہ پہنچ گیا. سانوی نے بولا کہ موبائل میں پہنچ گیا کہاں تک پہنچ گیا جنم تک پہنچ گیا پہنچا ضرور ہے پہنچا جنم کو پہنچ ضرور گیا. جس آدمی سے ارکان اور فرض واجب فرق ہو گئے تو اس کا پہنچنا دو دوست ہی ہوا نہیں. اب ایک بادشاہ کے دربار میں وزیر داخل ہوتا ہے اور ایک رات کو بادشاہ کے کمرے میں ڈاکو داخل ہوتا ہے. پہنچے تو دونوں ہیں بادشاہ کو پہنچے دونوں ہیں ایک اعزاز پانے کے لیے پہنچا ہے ایک قتل ہونے کے لیے پہنچا ہے. پھر میں نے سکھا روح صاحب روح صاحب حرام مال وہیں پھلتا پھولتا ہے حرام مال وہیں پھلتا پھولتا ہے. ہمارے ہاں تو شرعی ترتیب ہے حلال حرام ہے احکامات الہیہ ہیں اور حق حق سچ انصاف جانبداری حلال یہ چیز پھلتی پھلتی ہمارے خیر ان سے میں نے بات کی تو یہ بزرگ سنتے ہیں بیٹھ ہوئے ہوئے پھر ڈال سکے ہزار کرنے والے پھر روزے جماعتوں میں لگانے والے. عقیدہ اس کا یہ تھا کہ جو غریب آدمی کو پیسے دے کر اس سے پیسے اضافہ دیا جائے, یہ سود ہے, کاروبار کے لیے پیسے دے کر جو اس پر اضافہ دیا جائے یہ سود نہیں ہے. آدمی کا عقیدہ ہی خراب, آدمی کا عقیدہ ہی کفری ہے. کسی بات کو کر لینا گناہ سمجھتے ہوئے یہ الگ بات ہے, اس کو ٹھیک سمجھنا یہ عقیدے کی خرابی ہے. اس کے آدمی کا اسلام ہی باقی نہیں رہتا. اللہ کے حلال کو حرام کہہ دے اور حرام کو حلال کہہ دے, یہ ترتیب کفر کی ہے نہیں ڈاکٹر صاحب سے نہیں, اور یہ آدمی زندگی کو جاتا ہے. ایسا آدمی زندگی کہ کیا ہے حالت کفر میں چارت زندگی ایک میں محمد سے بان ماشاء اللہ کوئی بھی نہیں آیا تھا, اگر آئے ہوئے جہاں تک اتنا مشکل مسئلہ ہوتا ہے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے مفتی کو ایک مہینہ کتابوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. ایسا زندگی کی تعریف یہ ہے کہ زندگی کے وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن دین کی ایسی تشریح کو مانتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طرف شاہدین کی طرف سری اپنی تشریح ہے, اس کی اپنی تشریح ہے. یہ آدمی مسلمان نہیں رہتا, کفر کی خاص قسم کو زندگیت کہتے ہیں. ایک آدمی میں کہا گیا میں کافر ہوں, بات بازی کے آدمی کا ہندو سے عیسائی ہوں تو بات بازی ہوگی. جس آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حلال حرام اور فرض واجب کے حلال حرام اور فرض کے بارے میں ایسی تشریح مانتا ہے کہ جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے, اس کی اپنی تشریح ہے. اس آدمی کو بجائے کفر کہنے کے زندگی کہتے ہیں. زندگی بھی زندگی بھی کفر کی ہے قسم, زندگی بھی کفر کی ہے قسم ہے. جس نوادی مانتا ہے اپنی تشریح کی روشنی میں لوگ جب نہیں تشریح رام رضی کو چاٹ کر جی ہے نہیں, وہ پہلے جو بیان کیا اس میں کیسے اس کو بیان کیا تھا اس طریقے سے کافی دفعہ کئی دفعہ اس مسئلے پر میں نے بات کی ہوئی ہے بھائی سونا ہاں جی بڑے حضرت جی کیا کی چیز ہوتی ہے فرق ہے نہیں آپ سے سوال ہے ہاں جی ہاں اچھا ہاں اس کی اپنی ماشاء اللہ دیکھے نا مل ہے تو الحاد والا مل ہے تو خیر ہے اس دن کو مانتے ہی نہیں ہے جی وہ مانتے ہی نہیں سر ماشاء اللہ بارہ جی اس کا ہے انسائیکلوپیڈیا آف اسلام پشتو اکیڈمی کی لائبریری میں ہے اسلامک انسائیکلوپیڈیا دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے نام دائرۃ المعارف الاسلامیہ اس میں کل ملحد کی اور زندگی کی تعریف کون دیکھا جائے گی کس کے ذمہ لگائیں گے ہاں جی نہ یہ سیکولر اور کمیونسٹ سوشلسٹ کمیونسٹ سیکولر ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے تصویروں میں. بھارت پلسٹو اکیڈمی میں کون جائے گا دیکھنے کے لیے سرفراز صاحب لائبریری سے پوچھا ہے وہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ نکال کر دے دے گا تو اس میں زندگی اور ملحد کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. کوئی آدمی دوسرے طریقے سے تشریح کرے مثلاً یہ کہے کہ پردہ شریر میں نہیں ہے تو آدمی بھول گیا اور قادیانی زندگی ہیں. اچھا ماشاء اللہ یہ کافی یعنی کہ بات کافی معقول ہے ماشاء اللہ جی یہ بات کافی معقول ہے. اس پر جو ہے تو صاحب کا پورا آرٹیکل لکھوا غزالی میں یعنی بلکہ اس کو جو ہے زربانی صاحب آپ نے اس وقت بھی کم آپ کو حوالے کیے ہیں ایک یہ بھی آپ کے حوالے ہو گیا. اس کے حوالے نکال کر ملحد اور زندگی پر پورا غزالی کے لیے مضمون لکھنا ٹھیک ہے نا. اور آپ کل جا کر دائرۃ المعارفہ رسانی ہے کال لکھیں ہیڈ پیڈیا اور صاحب صاحب آپ کو دے دیں گے ملحد اور زندگی دونوں کو دیکھ لو گے ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ بات کیا کر رہے تھے. ہاں اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا یہ تو عقیدے کی خرابی ہوتی ہے. اس طرح رام جی جو ہے وہ ملحد ہے نہیں اور غلام احمد قادیانی یہ زندگی کی سر سید احمد خان نے ملحد کہا باقی مسلمانوں کے ہمدردی والا تھا ضرور جذبات اس پیشے تھے لیکن عقیدے کے لحاظ سے ملحد تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے سلسلے سے فائدہ تو تب ہوگا کہ جب آدمی اس پوری تقریب کو اختیار کرے پوری تقریب کو اختیار کرے اور اختیار کرنے آج ڈاکٹر سفیر صاحب نے لاس میں کہ میرے بچے جب کہیں چلے جاتے ہیں اپنے نانا نانی کے یہاں تو ان کو مشکلات بیماریاں تکلیف اور نہ چیزنا شروع ہو جاتا اپنے گھر آ جاتے ٹھیک ہو جاتے کیونکہ دیش کیبل کا ماحول جو ہوتا ہے اس میں جنار بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے گھروں میں جنار کا بہت اثر ارے وہاں ان کو جب کہ میں خود موجود ہوں اور جنار کا دم کر لوں تو ان کی تکلیف تک ہو جاتی ہے نہ ہو تو پھر ڈاکٹروں پر کھڑا نہ کرتا ہوں. کیونکہ ظلمت والی ترتیب کے ظلمت والے اثرات ظلمت والی تصدیق کے پیچھے ظلمت والے اثرات ہیں. ہمارے جنوبی افریقہ میں اس سلسلے کے منتظم ہیں ڈاکٹر مشتاق خان انہوں نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ میرا ایک عیسائی دوست تھا ڈاکٹر اس کے لیے کرایہ کا مکان دیکھنے کے لیے ملے کہتے ہیں ایک مکان تھا جو کوئی عرصے سے خالی پڑا گیا اس میں اندر گئے دیکھا ہم نے جب باہر نکلے تو اس میں گاڑی میں بیٹھے اس کے بچہ رونا شروع ہو گیا جب رونا شروع تو ہو گیا تو بہت طرح سے کہہ رہا ہے کہ ون اسکریچنگ مائی بیگ ہاں اور ون اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف گاڑی کے اندر وہاں رو رہا ہے رو رہا ہے مجھے اندازہ ہوا تو مکان خالی تھا خالی مکانات میں عموماً جنات ہوتے ہیں اس کو کچھ چمٹ گیا کہتے میں نے کرسی چار کو پڑ کے پھونک ماری یوں کیوں بھائی بچے نے رونا بند کر کے گانا ہوئے گانا ہوئے گانا گانا ہے گانا بند ہو گئی پھر کھولے گا. وعلیکم السلام جی جی ہاں شکر تو خدا کے صاحب دو مبارک کا تو آگاہ جب تک ہو جی آؤ جی وعلیکم السلام کیا خبر ہو جی آگے گانا ہوئے گانا ہوئے بچہ کھا مت ہو کیسے وہ عیسائی حیران ہو گیا کہ کیا بات تھی ڈاکٹر کی کیا بات کہہ رہے میں نے اسے کہا کہ ہماری جو ہے تو مذہبی ماہرین نے ہمیں بتایا ہوا ہے کسی جگہوں پر جنات ہوتے ہیں اور جنات آدمی کو چمٹ جاتے ہیں اور یہ ہمارے مقدس کلمات ہیں قرآن پاک میں نازل ہوئے ہوئے، ان کو ہم پڑھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، تو اسے کس کہنے میں تو اسے اپنی طور پر دیکھ لیا تھا کہ ثبوت کی ضرورت تو تھی نہیں، ہم نے ضرورت سے دیکھ لیا تھا. میں تو بڑا تھا اور رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو یہ حیدر بخاری صاحب کے گھر تھے، کوئی آدمی آج سے کہا کہ پریشانی ہے اور اس طرح کی حالات میں دم کرانے کے لیے آئے، دم کر کے انہوں نے دے دیا. اور ان نے کہا کہ تم نے کہا کہ رفتار یہ گھروں میں ہوتے ہیں جنات، مجھ سے کہا تنگ کرتے ہیں. اور میں نے کہا یہ جنات تو آدمی سے میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کو تو فرشتوں نے حضور کے دس کے بعد ان کو فرشتوں نے مار پیٹ کر بگا دیا تھا، پوری جزیروں میں اور پہاڑوں میں اور دور دراجوں میں ہم چلے گئے. ہم نے فرمایا جن گھروں میں یہ ٹیلی ویژن بازے بجتے ہیں ان گھروں کے اندر ہوتے ہیں. میرا خیال اور دوڑ کر میں ان کو سمجھاؤں کہ آپ اپنے گھر کو پاک صاف کریں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں. ہم نے کہا آپ تھوڑا سو جائے نہ بتاؤ نہ سمجھنے نہ نمبر کرنا. ہمارے پاس کچھ کلمات پڑھ کر تھا، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، پڑھ دیا جتنا اللہ کا فضل کیا ہو جائے گا. باقی جو آدمی اپنے پیر پر خود کو لڑا مار رہا ہو، اپنے گھر میں خود آگ جلا رہا ہو اور فائر بریگیڈ کو بجا بھی رہا ہو تو اس کو بجھاؤ، اسے سال گزار رہا ہو اسے پانی چھپا رہا ہو، تو اس کو اتنا ہی فین ہے، اتنی اس کی عقل ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ لیٹ دم سفر فریزر جو ہوتے ہو فری اس کے پسند کیا ہوتے ہیں، لیٹ دم سفر بھگتے ہیں گے ہوتے ہیں. ایسے ہی حالات ہیں، تو روحانی تربیت سے پورا فائدہ حاصل کرنا اگر چاہو گے تو اس کے لیے تو پورے اصول و ضوابط کو لے کر چلنا ہوگا. پھر اگر مسئلہ حل نہ ہو، پھر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ گلا کریں. یا آپ نے اصول و ضوابط بتایا تھا ان کی پابندی کی، اور پابندی کرنے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے گلا کر سکتے ہیں. اور اصول و ضوابط قوانین قواعد آپ اپنے چلا رہے ہوں اور نتائج ہمارے والے حاصل کرنا چاہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ روحانی نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے، اس کے پیچھے روحانی ترتیب ہے. اور تم نے فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع آئی کتنے دنوں سے ماسرا کیا، ایک مہینے سے ماسرا ہے قلعے کا اور قلعہ پتہ نہیں ہو رہا. خاتم یاد نہ کرنے کو انا للہ و انا الیہ راجعون. صاحب نے بیٹھے ہوئے مشورے والے ساتھی نے کہا کہ امیر المومنین پرانے صحابی شہید ہو کرنے کا نہیں، دوسرا اہم آدمی مسئلہ کیا وہ شہید ہو کرنے کا نہیں، تو کیا بات ہوگی آپ ان اللہ و الیہ راجعون کا؟ انہوں نے کہا یہ پہلا خط ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کلا فتح نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا چار آدمی بھیجو، ان کو خط لکھا کہ چار آدمی مدینہ منورہ کے ماحول سے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے آپ کام کریں. یہ چار آدمی گئے، انہوں نے ان کے حالات کا معائنہ مشاہدہ شروع کیا اور ان کا سارا مشاہدہ کرنے کے بعد، سروے کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی وہ کوتاہی پکڑ لی جس سے کہ آپ کا مسئلہ نہیں آنے والا. آپ الگوں نے یہ لکھا کہ آدمی مدینہ منورہ کے ماحول سے آ رہے ہیں، یہ چار آدمی چار ہزار کے برابر ہیں. ان کی دعا، ان کی روحانی قوت، ان کا جان دینے کا جذبہ اللہ کے لیے، آدمی تو کوئی گوشت پوش کو تو نہیں کہتے، آدمی تو سازوں میں رات کہتے ہیں اس کے باطن میں. میں یہ مدینہ منورہ کے ماحول سے آ رہے ہیں اور یہ چار ہزار آدمیوں سے برابر ہیں، ان سے مشورہ کر کے کام کر. میں نے ان کے علاقہ معائنہ مشاہدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی وہ بات پکڑ لی. انہوں نے کہا ہم نے آپ کے لشکر کو دیکھا کہ سارا لشکر اس واقع کی سنت موقع کو ترک کیے ہوئے، جن کی وجہ سے آپ کی مدد نہیں ہوگی. اس نے کہا تو بتایا مجھے. اسی دن سب نے مسواک کا بندوبست کیا اور یہ جو مسواک کرنے کے لیے بیٹھے جس میں بڑے روپ تاری ہوا انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ تو سخت چمکی اسا ہوا اسی قسم کے لوگ. انہوں نے کہا شاید یہ دانت تیز کر کے آج ہم لائقہ کرنے والے ہیں اس میں کیسے کھانے والے ہیں, ہمیں آج کھا جانے والے ہیں. اور چولہے ماسٹر سے تنگ آئے گئے تو بس انہوں نے ہتھیار ڈالے اور قلعہ فتح ہوا ایک سنت پر عمل کرنے سے. ہماری ترتیب روحانی ہے, مادی نہیں ہے, مادے کا انکار نہیں ہے, مادی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے شریعت کا, لیکن ہم اس لیے نہیں شفر کرتے تو اس پر ہماری کامیابی کے دار و مدار ہے. اللہ کا امر ہے, امر کو پورا کریں گے. اس امر کو پورا کرنے کی برکت ہے. بدر میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر 1000 فرشتے نازل کریں گے, ان جائز میں 3000 فرشتے نازل کریں گے, 30 جائز میں 5000 فرشتے نازل کریں گے. نگارے میں سورہ آل عمران کہتے ہیں ثلاثہ تعالیٰ سے میرے ملائکہ مسلمین, حمد تعالیٰ سے میرے ملائکہ مردفین, جی اور تیسری 1000 والی آئے کیسے ڈاکٹر صاحب سر, ایک منظرین, ایک مردفین, ایک مسلمین, ایک مردفین. میرا خیال 1000 والا منظرین ہے, 3000 والا مسلمین ہے, مسلمین ہے اور 5000 والا مردفین ہے, کیونکہ 1000 نازل ہوئے اور 3000 نازل, 3000 نازل ہو سکتے ہیں اور 5000 نزول کے لیے تیار کھڑے ہیں اور 1000 سے نازل ہو گئے تھے. الف من الملائکۃ منزلین, یہ الفم من الملائکۃ, الفم من الملائکۃ منزلین, 1000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں. لیکن آگے آیت کہہ رہی ہے وہ من نسل الا من عند اللہ, اور مدد جو ہے وہ نہیں ہے الطاف صاحب کو ذرا پڑ رہا ہے ماں نہ کیا ہے یہ ماں من نسل اور اللہ جو ہے گھر پہ استثناء ہے من نسل اللہ من عند, مدد ہے دیکھو اس بات کو یاد رکھو, مدد جو ہے نہ نزول ملائکہ ہے نہ تمہاری تعداد ہے نہ تمہاری, وہ تو اللہ من جانب اللہ ہے, وہ تو امر الہی ہے. تو لہذا آپ نے دل میں اس بات کو رکھنا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ہمارے ساتھ, مدد کرنے والا وہ ہے. یہ 1000 فرشتے تو اس کی مدد کا مظہر ہے, ظاہر ہے ضروری ورنہ مدد جو ہے تو یہ اس کے غزوہ خندق ہے نا, خندق انہوں نے بعد میں بدر احد حنین خندق ان چار پر بہت تفصیلی بات ہے, کیونکہ اسلامی جہاد کے اصول سارے ان چار غزبوں میں دکھائی دینی, جس کا اسلامی جہاد ہے وہ سارا ان چار میں بیان ہو گیا ہے. تو انہیں فرما رہا ہے کہ زیادہ تلسار برکت غلوم حناظر فضلنا بلائے ضلع حنار کبتلی المومنون وزل ضلع زیادہ شدید ہے وز غروب غلط کل مراد مرادم ولد کل مرادم ما وعد اللہ ورسول ما وعد اللہ ورسول اللہ غرورا وزلہ تعالی تعالی ختم پڑھ لیا گیا ہے. ہاں بیوتنا اور ما ہے جو را یریدنا الا فرارا ولو دخلت علیہم من ما تظبر جا اللہ آگے کہہ رہا ہے, آگے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وارس فرسم نہ رہے ریحن فرسم نہ رہے ریحم جنوب الم کرو گا, پھر ہم نے بھیجی تیز ہوا اور بھیجا سے لشکر جس کو تو نہیں دیکھ رہا تھا. آگے پڑھو آئے تمہیں وارس بند لگن کبھر اجالا کلمۃ اللہ کفر سفلا وہ کلمۃ اللہ پھر اللہ نے زہر کیا اور نفس و نابود تہ وبارہ کیا کفار کی بات کفار کی ترتیب کو اور اللہ پاک کے قدموں کو بلند کیا اور ایک اس پر ہوا یہ ظاہر اسباب وسائل پر نہیں ہوا بلکہ حسب نہ لم کر ہوا ہم نے بھیجی تیز ہوا اور بھیجا ہم نے لشکر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا تیز ہوا چلی اور کفار کی سواریوں کی رسیوں کو کاٹ دیا دیگوں کو لٹ دیا خیموں کو گرا دیا کیونکہ مسلمانوں کے بس پہ جتنی بات تھی انہوں نے کر لی تھی باقی اس کے بعد بس تھا نہیں تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمارا تو یہاں تک تھا بس آج یہ ہو گئی بات بس اور ہم ہو گئے تھے بس اور اب آگے جو ہے تو آپ کی قدرت اللہ پاک کے لیے ترتیب ہے کہ جتنا تو کر سکتا ہے اتنا کر کے دکھا پھر جو تو نہیں کر سکتا پھر جب میں کر کے دکھاؤں گا تو تیری حیرت رہے گی انتہا حیرت کی انتہا نہیں رہے گی دوسرا جم تو صحیح ذرا کر تو صحیح کوئی تو اسٹینڈ ہے ہم کیسے حالات ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اجمعین ہاتھ ہوتے ہیں پیروں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں برا حال ہے تو وہ یہ شفقت ہے جو امت پر آپ کو ہے آپ سے ہاتھ دیکھنے گیا تو آپ نے مثال سے کہا کہ دیکھیں اگر ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں اس طرح کہ اس سال مدینہ منورہ کی کھجوروں کی جو فصل آئے گی وہ آج ہی ہم ان کو دے دیں گے اور یہ اپنا محاصرہ اٹھا رہے عورتیں جو ہیں مدینہ منورہ کے قلعے کے اندر بند ہیں آسان مصابت رضی اللہ عنہ چل بھی نہیں سکتے تھے اتنے ضعیف وہ جو ادارے پر مقرر صرف نظر آتا ہے کہ ایک آدمی مد کی شکل صورت پر بیٹھا ہوا ہے اتنے کمزوری کے حالات ہے کہ ایک یہودی جو ہے وہ چڑھ کر دیکھ رہا ہے اکیلے کے اندر دیکھوں کہ مد کوئی ہے کہ نہیں ہے ایک شادی ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہودی چڑھ رہا ہے جاسوسی کر رہا ہے اس کو مارو یہ اللہ اس پر روک کر چل نہیں سکتا ہوں تو بات کیا چل سکتی تو ایسے نمونے کے طور پر چکا ہوا ہے کہ گزار سے گزر کرنا آیا تو ٹھیک ہے رہا کیا خیر آخر انہوں نے ایک خیمہ کا کھوٹا لیا اور مارا اس کے سر میں اور آدمی گرا اور مر گیا تو انہوں نے کہا کہ آدمی مر گیا ہے اور مرے ہوئے آدمی کا اصلیہ کپڑے وغیرہ سارے مالے غنیمت تو جاتا ہے کہ جاؤ اس کا یہ ساری چیزیں اس سے جائے لو کیونکہ پاک مال ہے مسلمان کے لیے غنیمت کا مال پاک مال ہوتا ہے یا اللہ نو کا وعدہ جا سکوں تو خود کے چیزوں پر قبضہ کروں لے جا سکوں تو کیسے قبضہ کروں اتنے حالات ہے اور تو یہاں قلعہ میں بنے اور خندق جب چلا ایسا کمان والا کماندار پہاڑ ہے اس کا آگے خندق کھول کر مرد و نماز بنا دیں گے معاشرے میں سارے کہاں بنوایا کہ اس طرح کا معاہدہ کر لیں اور یہ معاشرہ اٹھا لیں ان صاحب نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسلمان نہیں تھے دور جاہلیت میں تھے تو دور جاہلیت میں مدینہ کی کھجور یا تو لوگوں نے خرید کر کھائی ہے یا ہمارا مہمان بن کر کھائی ہے دور سے ہم سے کوئی نہیں لگے آپ جب ہم سے مسلمان ہو گئے تو ہم کھجورے ان کو دیں گے یہ کیسے ہوں گے یہ اور نہیں سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ آج سے لوگ ان کا حوصلہ مضبوط جمے ہوئے اتنی بات ڈٹے ہوئے ہیں جمے ہوئے ہیں فوج والے کہتے ہیں مورال ہائی ہے مورال ان کا ہائی ہے حوصلہ ان کا بلند ہے بس سب اللہ کے اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ضرور ہوا کرتا ہے یہ اس کی سورہ احزاب کی آئے تھے ان میں لگنے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جن نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے نزل والے یہ بل ملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں ان کی مدد نزول ملائکہ فرشتوں کے نازل ہونے سے ان کی مدد ہوا کرتی ہے مجھے یاد ہے ہمارے فرسٹ ہوتے تھے اس زمانے میں اصلوں میں سال میں ایک دفعہ طلبا گولڈن نائٹ ڈھول باجے بجانا اور وہ خرافات کرتے تھے کہ کیا کچھ ہے اس زمانے میں یہ عورتوں کا پتلا کرنا تو نہیں ہے سارے یہ کر دیا کرتے ہمارے ساتھی وارڈن ہو گئے تھے اور طلبا نے کہا کہ ہم فنکشن کرنا چاہتے ہیں, باہر سے ڈول بازے بھان ڈوم وغیرہ لائیں گے, اس ہفتے کا سینئر وارڈن, ایک وارڈن تھا ایک سینئر وارڈن, وہ شعبہ اسلامیات کے صدر صاحب ہوئے تھے. ہمارے جو وارڈن صاحب رڈ کرنے کا میں نہیں کر لیا تھا, تو خیر حالات وغیرہ میں نے دیکھے, میں نے جا کر جو معائنہ کیا ہے, جنرل 15 کا ہے اور اگزی ایم سی کا ٹیبل ہے, 6 فٹ کا کھت ہے نہیں, اور کم از کم اس کا 120 کلو اس کا وزن ہے نہیں, اور جب بات کرتا ہے تو ایسی گنداز کے بعد اس کو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس دانیال کے پروفیسر کا ہاں داخ ہو کوما دیکھا دیکھے کیا ہوتا ہے. تو اس لجال کے پروفیسر صاحب کہتے ہیں پرانی پرانی خبر ہم تنگ چنگ بو کے داخلے کیا وارڈن صاحب رکھتے تھے پروگرام, میں اس بار کو کوئی دیکھی نہیں, میں تو سجا رہا ہے میرے قاضی صاحب نے کسی صورت میں سونے نہیں دینا, میں تو میں نے روکنا, آپ اس کو کیسے روکے گا نہیں, 6.5 فٹ گاڑی نکلا ہے, 120 کلو والا آواز اس کی دیکھو طلبا ہے, اس نے کہا میں اس کو قوت دعا سے روکوں, وہ چلا گیا جائے گا پروفیسر صاحب چلا گیا, اللہ روکتے بولے بلوتے لبئی سلان کبوت, سب سے کمزور ناؤ بلو, سب سے کمزور گھر جو ہے یہ بکری کا گھر ہے, جانے سے سنے نہیں, آپ دیکھتے تو کہتے شیطان کہتا ہے یہ لوہے کے رسے ہیں اس کو تو نہیں توڑ سکتا ہے, اور جب آدمی جمتا ہے ہمت کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے گورو سے نہیں تو مکڑی کا جالا سے, اور ٹوٹنے پھوٹنے والا تھا, ٹوٹ پھوٹ کر گرنے والا تھا, تو ہمت کر کے تو دیکھتا نا, ذرا ہمت کر کے تو دیکھتا, سبحان اللہ, جب انصاف جمع ہونے کا یار کتاب یہ نہیں ہو سکتا, مدینہ منورہ کے کافر بڑے حیثیت کے سردار مسلمان ہوئے, اور انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرا ابھی اسلام لانے کا کسی کو پتہ نہیں ہے, تو کیا میں کسی ترتیب کو اختیار کر کے ان مسئلے کو حل کرنے کی مجھے اجازت ہے, کیا فرمایا کہاں تجھے اجازت ہے, یہ کیا یہود مدینہ کے پاس جو نے کہا کہ باہر سے قریش کو بلائی ہوئی اور سازش کی تم نے کر لی, اور قریش جو ہے وہ تو چلے جائیں گے اپنے وطن میں, کامیاب اگر نہ ہو چلے جائے گا وطن کو, اور اس سازش کے ساتھ پیچھے تم رہ جاؤ گے مسلمانوں کے آگے, اگر قریش چلے جائیں اور تم اکیلے چھوڑ دیں تمہارا پھر کیا ہوگا, انہوں نے کہا آدمی ٹھیک بات کہہ رہا ہے, ہم سے کیا کریں, انہوں نے قریش سے کہو تین چار سردار ہمیں بطور ضمانت کر دیں گے, چار کے قبضے میں یرغمال کے چار کے قبضے میں, اور یہ میدان چھوڑ کر نہ بھاگے, ان سے باؤ نے کہا ٹھیک بات کر رہے, ان کا پیغام آنے والا پیغام آنے سے پہلے قریش کے پاس ہے, اور ان سے کہا پتا ہے تمہیں وہ تو اندرون کے ساتھ مل گئے ہیں, اور تم سے تمہارے تین چار سردار مانگیں گے بطور ضمانت کے, کچھ پر جب تک قتل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جو کچھ معاف کوئی اکڑے دس باقی کار چاس اور کھول لیں, میں تمہارا خیر خواہ تھا, میں جا کر آپ کو سمجھا دیا بات کہہ دی, آپ باقی آپ کا مسئلہ آپ خود اپنا ہے, بس یہ گیا اور یہ ابھی کوئی دور ہوا نہیں گا کہ ان کے وفد آ گیا, کہ ہمیں یہاں پر کیا ہے تو بات ہے کہ آپ کل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں پھر پیچھے تو ان کے آگے ہم رہ جائیں گے, لہذا آپ ہمیں جو ہے تین چار سو بار ہمیں تھوڑے سے مدد کریں جو ہمارے پاس رہیں, بس ان کا جو ہے تو اس سے پرس ہوئے اتحاد ٹوٹا اور ایک دوسرے پر بیٹھ مارے, ولا دباؤ جو جنو والسلام علیہ ذیحن وہ جنود الم کروہا، جو لشکر بھیجے وہ یہ غیری مدنے کے لیں. حضرت خدیفہ جلدار کو جاسوسی کے لیے بھیجا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر رہے ہیں سخت سردی میں، کہتے ہیں میں کھڑا کھودے ہوئے چمٹا ہوا اس میں کہ سردی سے اپنے کو بچانے کی، اور ایک چادر تھی میری بیوی کی تھی، وہ اتنی بڑی تھی کہ بس صرف گھٹنوں تک آتی، وہ میں نے لپیٹی دی، لیکن وہ بھی سردی کو نہیں روکی، میں چمٹا ہوا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون جاسوسی کے لیے آئے، ہم سارے چپ کے ہوئے ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اس سردی میں ناراض میں کون جائے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا تو مجھے فرمایا خزیفہ جاؤ جاسوسی کر کے آؤ. اب کیا کرتا وہ جاور ہو گیا، اٹھا سردی میں، آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپری ہر طرف سے حفاظت فرما. کہتے میں چلا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ میں گرم ہواؤں میں کے درمیان چل رہا ہوں، سردی تو ابھی رہے گی. وہاں جا کر پہنچا، پہنچتے ہی آگ جلی ہوئی ہے، چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، آگ تاپ رہے ہیں، ابھی سسانے بیٹھے ہوئے سارے رشتے کی پرداد سے، اور کہتے میں نے دیکھا جائزہ لیا، ہوا تیز ہوا نے پریشان کیا ہوا ہے، سب پریشان ہے، ہر ایک آ کر کہہ رہا ہے بس کرو جاؤ، نہیں ہو سکتا ہے کیا کریں، یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. کہ میں سنتا رہا، کہہ رہے بالکل میں دیکھا کر سنا ایسی جگہ پر ہے کہ اگر میں ایک تیر مارتا ہوں تو اس کا کام ہو رہا ہوں. کہتے مجھے جاتے حضور نے ہدایت فرمائی تھی کہ کوئی حرکت نہ کری ہو، بس آرات دیکھ کر آ لوں. کہتے میں نے تیر نکالا اور کمان میں ڈالا اور کھینچنے والا تھا کہ اس میں کش کش کی آواز میں ابو سفیان بہت ماہر تھا مار، اس نے آواز دی کہ بجنے میں کوئی اجنبی ہے، لہٰذا ہر آدمی اپنے ساتھی کے ہاتھ پکڑے اور اسے پوچھے کہ تو کون ہے. خدیفہ جلال کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ اور ساتھی تھا، اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا تو کون ہے، میں نے کہا ہے آپ نہیں تو جانتے، میں فلانے قبیلے کا فلانا ہوں، لشکر گاہ ہوں، مجھے نہیں پہچانتے ہو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہتے بس میرے بس تیر کبال دیا اور وہاں سے نکلا آ گیا. جب آگے آیا تو میں نے دیکھا کہ 20 سوار ہیں، 20 گھڑ سوار ہیں، سفید پگڑی انہوں نے باندھی ہوئی ہیں، وہ جا رہے ہیں. مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دے دیں. تو چلے میں آیا، میں نے تذکرہ کیا، لشکر کے حالات بتائے اور اپنا جو حالات تیر کمان والا وہ حالات بتایا، کہ تو اس پر جناب رسول اللہ نے تبسم فرمایا اور آپ کے دانت مبارک جو تھے وہ روشن ہوئے. یا جب تبسم فرماتے تھے، دانت مبارک جب روشن ہوتے تھے تو اس سے نور کی چمک اٹھتی. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے تو وہ فرشتے تھے جو ملے آپ سے، وہ فرشتے تھے. اور کہتے ہیں آپ نے پھر فرمایا میں جس چادر میں آپ لیٹے ہوئے تھے اس میں قدموں کی طرف مجھے لٹایا، تو کہتے ہیں میں نے آپ کے کلور مبارک کر کے سینے کو لگایا اور بچے مت ہوئے. سروے کرنے کی آپ ضرور میں کہ ان لگنے قابل رب اللہ تم مستقام ہوں، جمنے والوں پر تنزل علیہ من ملائکہ نزول ملائکہ ہوتا ہے، دل میں یقین ہاں جی، اور خود کو یقین پر نہیں ہوتا. اور یقین والے لوگوں کے ساتھ مدد لائی کا ضرور ہوتا ہے جو جمنے والے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے غیر کے خزانہ پر ہوتی ہے، یعنی کہ نگاہ اللہ تعالیٰ کے غیر کے رشتے پر ہوتی ہے، جن کی نگاہ تائید الہی پر ہوتی ہے، جن کی لا نگاہ نصرت الہی پر ہوتی ہے، جن کی نگاہ مدد الہی پر ہوتی ہے. اور میرے بھائی اس کے لیے تو بتائے ہوگا، اپنی زندگی کی کوتاہیوں کو نکالے گا، اعمال پر آئے گا، جمے گا اور ان کو لے کر چلے گا، پھر جائے کہنا دوبارہ کیسے اپنی مددوں کا دروازے پر. لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله